السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، حديث يا معاذ ابن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه وليبكيه كتك قاكك نوينجي أكوامو أبو وائل شقيق ابن سلمة شيخ الكوفة المخضرم، كذلك كتك نفنزواك العفيف اللبيب الفقيه الأديب أبو نصر محمد ابن ميمون أو ميمون ابن أبي شبيب رحمة الله تعالى عليهما. نني حديث أمبايا من حسنيشا الإمام الترمذي أكسما حديث حسن صحيح، ndani yake kuna mafunzo mengi. Sura ya hii hadith, alikuja huyu Muadh kwa Rasuli alayhi salatu wassalam akiwa ameongozana naye safarini, akachukua fursa ya uwepo wa karibu na Rasuli alayhi salatu wassalam, akamwambia nihabarishe amali ambayo nikiitenda itaniingiza peponi na itaniweka mbali na moto. Rasuli alayhi salatu wassalam akamtajia mambo matano. La kwanza, amkwekeshe Allah katika ibada tauhid. La pili, akamwambia asimamishe sala. La tatu, akamwambia atoe zaka. La nne, akamwambia afunge mwezi wa Ramadhani. La tano, akamwambia ahiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana akamtajia arkanul islami al-khamsa, kisha akamwongezea akamwambia ala adulluka ala adwabil khair, nisikujulishe Muadhi mengine katika milango ya khairi. Akamwambia as-sawmu junna والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. كش أكمنبيا تينا ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة صنامه؟ أكسما قلت بلى يا رسول الله. أكند لا يكون خبرشا أكمنبيا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله. كشا كسمتين رسول عليه الصلاة والسلام ثم بيا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. أكسما فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ غليه حديث رسول عليه الصلاة والسلام ألم تجي معاذ ما يقوم ينجز بفوني أكم تجي ينجز تالو زو إسلام أكم ونجزي زيادة يا خيري أكم أنبيا جو يا صوم زا سنة أكم أنبيا عليه الصلاة والسلام جو يا أتواجي وخياري صداقة أكسما صداقة inazima madhambi mithili ya moto unavyozimwa na maji. Kisha akamwambia na sala ya mtu anaposimama usiku kusali, yani usiache kiyamu laili ewe Muadh. Kisha akazisoma aya tatajafa junubuhum anil madaji, hukaa mbali mbavu zao kutokamana na magodoro yao wakati wa usiku, wanamuomba mola wao haufan wa tamaa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kisha akamwambia nisikujulishe ewe Muadh kichwa cha haya mambo. Kichwa cha haya mambo ewe Muadh ni Uislamu. Kisha nguzo ya hili jambo ni swala na dhiru wa sanam, ambayo huinua Uislamu ukawa juu ni jihad. Kisha akamwambia nisikujulishe ewe Muadh kile ambacho kitaweza kuyadhibiti yote haya, nisikujulishe kile ambacho kinayadhibiti yote haya, arkanul islami alhamsa. Kisha saum, kisha sadaqa, kisha qiyamul layl, kisha alislamu sahih, kisha jihad. Nisikujulishe juu ya kile ambacho ukikifanya Muadh kitaweza kuyadhibiti yote haya. Nikasema kwa nini usinijulishe ewe mtume wa Allah? Anasema Muadh fa akhadha bilisani, chukua ibra ayuha almuslim, chukua ibra ayuha almuslim, kwamba mtume alayhi salatu wassalam kataja mambo hayo, alafu anamwambia Muadhi nisikujulishe kile ambacho kina uwezo wa kuyakamata na kuyadhibiti yote hayo. Alafu rasuli alayhi salatu wassalam akaukamata ulimi wake, kisha akamwambia Muadhi kuffa alaika hadha, jizuilie na kiungo chako hiki, kwa maana ni kiungo hatari, kina uwezo wa kukuharibia yote hayo. Kuffa alaika hadha, hu ulimi ewe Muadh, zuia ulimi ewe Muadh, ukitaka zibaki salama nguzo tano za Uislamu. Ulimi Muadh, ukitaka zibaki salama ibada zako za sunna na za kujitolea kwa hali na mali, ewe Muadh, juu ya ulimi Muadh, kufa alaika hadha. Akasema Muadh, nikasema ya nabii Allah, ewe nabii wa Allah, wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bih, kwani sisi tutachukuliwa kiadhabu kwa tuyasemayo. Akamwambia thakilatka ummuka ya Muadh, abakie mama yako thakla, mafjua, kwa kuondokewa na mtoto. Akukose mama yako ewe Muadh. Ni maneno hayakusudii dhahiri yake, yakusudia yani hujabainikiwa na hili, ewe Muadh, akukose mama yako Muadh. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasa'id al-sinatihim. Kwani kuna jengine Muadh, kuna jengine Muadh ambalo litawatupa watu kwenye moto wa jahannama kiusouso, zaidi ya machuma ya ndimi zao? Hadith ameipokea al-Imamu Tirmidhi. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, al-imam al-hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam anasema, hadha yadullu ala anna kaffa al-lisan وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بحروفه. أنا سامع الحافظ ابن رجب أكيكشلهاش أكيبندهيك تحديث kwamba Muadhi, zuia ulimi wako mpaka mwisho wake. Anasema al-Hafidh, hadha yadullu ala anna kaffa al-lisan wa dhaqahu wa habsa huwa aslu al-khair kulli. Hili linajulisha ya kwamba kuzuilia ulimi na kudhibiti ulimi na kuweka ulimi kizuizini ndiyo asli ya heri zote. Asli ya kila heri ni udhibiti ulimi wako. Wa anna man malaka lisana, na kwamba yeyote yule ambaye ataweza kumiliki ulimi wake, malaka amra, ameweza kulimiliki jambo lake, wa ahkamahu wa dhabata, na amelidhibiti vyema na ameweza kulizuia vyema jambo lake. Atakayeweza kuzuia ulimi yuko juu ya kheri kubwa. Ayuhan nasu ibadallah, kwa sababu machumo ya ulimi mabaya ni mengi sana kwa watu, hivyo watu watakwenda kulipwa siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hasa'id al-sinatihim, kwa machumo ya ndimi zao. Jazaa'u al-kalami al-muharram wa 'uqubatuhu fa inna al-insana yazra'u min qawlihi wa fi'lihi al-hasanat wa sayyi'at thumma yahsudu yawm al-qiyamati ma zara'. Mwanadamu kwa kauli yake aisemayo na tendo lake alifanyalo anapanda jema au baya, kisha ikifika siku ya kiyama atakwenda kuvuna ima jema au baya. Faman zaraa khaira min qawlin au fi'lin yeyote atakayepanda suri, iwe ni neno au tendo, atalipwa na Allah. Fa innahu yahsudu al-karama, faman zaraa khairan min qawlin au fi'lin hasada al-karama, atakayepanda mema maneno yake au matendo yake atavuna ikramu ya Allah subhanahu. Wa man zaraa sharra, na atakayepanda shari kauli yake au tendo lake, hasada ghadan nadama, kesho atakwenda kuvuna majuto. Haya anayosema Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi. Ayuha nasu ibadallah, katika mabaya ya ulimi, katika mabaya ya ulimi tuliyokuwa nayo sisi wa leo kwa kiasi na kiwango kikubwa, alghiba wan namima, ni usengenyi na ufitini. Haya ni mabalaa yanayowakumba wengi katika umma wa Kiislamu, ikawa kwao ni mithli ya dhahira ambayo ipo katika saha, annamima, ufitini. Angalia kule katika hadith, Mtume anamtajia Muadhi ambalo litamuingiza peponi, alafu mwisho anamwambia haya huharibiwa na ulimi. Sadaka ngapi unazitoa leo tangu baleghe yako mpaka leo? Sala ngapi za sunna unazisali tangu baleghe yako mpaka leo? Ya ngapi ya faradhi umeyafanya tangu baleghe yako mpaka leo? Yaharibiwa na ulimi, yaharibiwa na ulimi kwa maneno ya ufitini unayokaa kwenye jilsa ya dakika mbili, ya dakika tatu. Huenda hukuwa wewe ni msemaji, lakini amesema mbele yako ulinyamaza. Ukinyamaza katika maneno ya fitina na umbea na ghiba, basi wewe umeshiriki. Haya ndio wanayosema ahli ilmu, haya ndio wanayosema ahli ilmu. Mimi sikusema, lakini ulikuwepo, ulionya, ulikataza, ulikemea. Pale ambapo hawakukusikia uliondoka. La, anta minhum, anta minhum, wewe ni miongoni mwao. Ayuha nasu ibadallah, waqad allamana Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih muamalat an-nammam wa adam al-isra' ilayh, faqala subhanahu wala tuti' kulla halafin mahin hammaz mashaa binamim manna lilkhair mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim. Hizi ni aya kwenye kitabu, hizi ni aya kwenye kitabu. Anayasema haya rabbuna khaliquna ilahuna subhanahu wa ta'ala, anatuambia jinsi gani ya kutaamaliana na mtu mfitini wa maneno. La tuti' kulla halaf mahin, na wala usimtii ewe Muhammadi kulla halafin, kulla insan kathiri lhalf, kila mtu ambaye anakithirisha kuapaapa sana. Mahin ay kadhab hakir, muongo dhalili kabisa, huyo si wa kutiiwa ewe Muhammad. Hamathin ay mughtabin linnas, msengenyi anayewasengenya watu, huyo hatiiwi ewe Muhammad. Masha binamim, mwingi wa kutembea na maneno ya fitna baina ya watu, huyo hatiiwi ewe Muhammad. Manna'in lilkhair ay bakhil bilmal, mwenye kuzifanyia ubakhili mali za Allah. Mu'tadin ay mutajawizun haddahu fil udwani ala an-nas, aliyepituka mipaka kwenye kuwafanyia watu mabaya. Mu'tadin athim kathiru al-atham, hammazin mashain binamim, manna'in lilkhairi mu'tadin athim, hawa si wa kutiiwa ewe Muhammad. Wanasema ulama, mtu yeyote ambaye ana tabia ya ufitini, kufitini baina ya watu, ukimchunguza vyema utakuta asili yake ni mwana wa haramu. Ukichunguza vyema asili yake utakuta ni mwana wa haramu au anatuhumiwa kwenye nasaba yake. La yakunu an-namam illa zaniman, kama alivyosema Allah, utullin ba'da dhalika zanim. Utullin, amepea kwenye maasi na kufru zake, na baada ya yote hayo zanim, anatuhumiwa kwenye nasaba. Wakasema ulama baadhi salaf, la yakunu an-namam illa zaniman, hawi mtu mfitini isipokuwa ni mwenye kutuhumiwa kwenye nasaba. Kwa hiyo kama ni mtu hur, insanu hur, baba yako ni muungwana, mama yako ni muungwana, mtoto wa chumo la halal, hizi si zako tabia, hizi si zako tabia, hizi ni tabia za ambao hutuhumiwa katika nasaba zao, kama walivyosema baadhi salaf. Ayuha an-nas ibadallah, na hili lilipita katika tarikh. Mtawala mmoja katika watawala wa Basra, mjukuu wa sahaba Abu Musa al-Ash'ari, anaitwa Bilal, Bilal ibn Abi Burda al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda rahmatullahi ta'ala alayhi. Bilal alijiliwa na bwana mmoja, sa'ila Bilal ibn Abi Burda, alifanya wishaya, maneno ya fitna, bwana mmoja kuja kwa amiri Bilal akimtuhumu mmoja katika watu wa Basra kwamba amepeleka maneno ya fitna, maneno ya chokochoko, maneno ya kadha. Amiri wa Basra Bilal akamwambia, intadhir hatta akshifa ank, subiri mpaka nikupekue wewe uliyeniletea habari. Wa ba'da al-bahth wajadahu ibn zina, na baada ya kupekua huku na kule akakuta yule aliyemletea zile habari ni mtoto wa zina. Ayuha an-nas ibadallah, haya maneno aliyasema al-allama Muhammad bin Salim al-Bayhani al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayh, na akasema walau lam yakun fi tahadhiri min amali an-nammami illa qawlu Allah jalla dhikruh lakana kafiyan wa mughniya ya ayyuha alladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akikujieni mtu mwovu kwa habari yoyote, kwanza tabayyanu, ithibitisheni, an tusibu qauman bijahala, msije mkawasibu watu kwa ujinga, watu walio mbali na hatia, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkapambaukiwa kwa yale mliyoyafanya ni wenye kujuta. Kwa nini mjute wakati mmepewa njia na Allah subhanahu wa ta'ala? Zuia wako ulimi, ewe Muadh, ulimi ndiyo milaki dhalika kulli, ndicho ambacho kitazuia yote hayo. Ulimi ewe Muadh, swala, zaka, somo Ramadhan, hajjul bayt, sadaqa, qiyam al-layl, milaki ya vyote hivi ulimi ewe Muadh. Haya tayasema ar-rasul al-akram. Ayuha an-nas ibadallah, mashaykh na wala wazuoni, al-ulama la yatabaghadun wa yakhtalifun li shay'in ba'da al-hasadi illa an-namima. Haya anasema Sheikh Muhammad bin Salim al-Bayhani, wana wazuoni mara nyingi hawachukiani wala hawakhtalifiani, baada ya tatizo la kuhusudiana, ukitoa husda baina yao, kinachofuata ni maneno ya ufitini wanayoletewa. Ameyasema Muhammad bin Salim al-Bayhani, al-ulama la yatabaghadun wa yakhtalifun fi shay au li shay'in ba'da al-hasad illa an-namima yas'a biha al-juhal bainahum, ufitini ambao unaendeshwa na watu wajinga baina yao. Fayankulu ba'du at-talamid kalama ustadhi, analukuu mmoja wa wanafunzi maneno ya ustadhi wake, mubaddalan wa muharrafa, akiwa anayageuza ameyakengeusha, fayusabbibu lighadfihi wa baladatihi alfitnata shawa, matokeo yake anasababisha kwa uchafu wa moyo wake na uzito wa uelewa wake anasababisha fitna mbaya kabisa, ambayo yuthiru awatif aljuhal, fitna ambayo itaamsha hisia za watu wajinga juu ya shehe wake, kiasi ambacho wayaftahu liulamai su baba tani ala shaykhe, anawafungulia wanawazuoni wabaya mlango wa kumtwani shehe wake. Yeye atafungua huo mlango kwa wanawazuoni wabaya. Yeye yakapatikana yanayopatikana katika sahihi, madhara ya ulimi, madhara ya ulimi. Na huenda anasema Al-Bayhan, waqad yadkhulu an-nammamu buyuta Allahi lil-ibada, huenda mtu mfitini akaingia kwenye nyumba za Allah kwa ajili ya ibada, fayakhruju ma'zuran ghayra ma'jur, atoka msikitini amepata madhambi, hakutoka msikitini amepata ujira na thawabu. Kwa nini? Badala ma sami'a min al-khitaba wa at-tadris bima sha'at ilayhi nafsuhu al-khabitha, ameshabadilisha maudhui ya khutba anavyoitaka yeye, ameshabadilisha darasa ambalo limesomeshwa kwa uelewa wake yeye na kwa lengo lake yeye na nafsi yake mbaya, atoka nje ya msikiti hakufaidika na khutba wala darasa, badala ya atoke akiwa ana thawab, atoke akiwa ana iqab na dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tunaishi nayo katika matatizo. Zuia wako ulimi, ewe Muadh, kufa alaika hadha. Wanasema ahli alilm, wa fi hadha bayan khatari lisan, na katika hili kuna ubainifu wa hatari ya ulimi, wa annahu huwa alladhi yuqi'u fil mahalik, ulimi ndio ambao unawaangamiza watu. Ulimi ndio maana ikaja hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ahmad kutoka kwa Abu Huraira, yaqulu nabiyuna alayhi salatu wassalam, inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min sakhti Allah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam, huenda mja akasema neno dogo limemtoka katika ulimi, halijali, kasema tu, kataka watu wafurahi, hakulijali lile neno na kulichunga uzito wake, namtupa kwenye moto wa jahannam. Haya akasema ar-rasul al-akram alayhi salatu wassalam. Na ndio maana kadhalik, miongoni mwa sababu za adhabu za makaburini kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim na al-Imam Abu Abdullah ibn Majah bi alfadhin mutaqariba, kwa lafudhi zenye kukaribiana kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, na lafudhi hii ni ya Imam ibn Majah kwenye Sunan. Anasema ibn Abbas, marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqabrayn jadidayn فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لي هتاري يا فتين، هتاري يا أولين. أنا سمعت ابن عباس علي بيت رسول عليه الصلاة والسلام جيراننا مكبور مويلي مكيا akasikika akisema innahuma la yu'adhaban, wawili hawa wanaadhibiwa hapa, wama yu'adhabani fi kabir, na wala hawaadhibiwi kwa jambo kubwa sana katika mtazamo wenu, lakini kwa Allah ni madhambi makubwa. Ama mmoja wao huyu, fakana la yastanzihu min bawli, hakuwa akijichunga na kujitakasa juu ya cheche zake za haja ndogo, hajali wapi zimemwingia, zimemwingia kwenye mwili au zitaingia kwenye nguo, hajali, anaadhibiwa kwa kosa hilo. Wa amma al-akhar, na ama huyo mwingine kazi yake alikuwa anatembea baina ya watu na maneno ya ufitini baina yao, yanqulu kalama ghairi biqasdi al-idrari wa iqa'i al-khilaf wal waqi'a fi nas. Hii ndio ilikuwa kazi yake huyo. Kazi yake anachukua maneno ya watu, lengo lake aharibu mahusiano yaliyopo baina ya muallim na mwanafunzi wake, baina ya mke na mumewe, baina ya mzazi na mtoto wake, baina ya mfanyakazi na mwajiri wake. Huyo alikuwa na kazi hii, adhabu yake iko hapa. Haya ameyasema ar-rasul alayhi salatu wassalam. Ayuha nasu ibadallah, maneno mazuri yaliyoje aliyoyasema al-imam Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala, aliyoyataja al-imam as-Subki al-Shafi'i katika tabaqatu shafi'iyati al-kubra, kama anasema Ibn Daqiq, ma takallamtu kalimatan wala fa'altu fi'lan illa wa a'adattu lahu jawaban bayna yadayillah, bayna yadayillah azza wa jal. Sisemi neno lolote, anasema al-imam Ibn Daqiq, sifanyi lolote isipokuwa nalolisema na nalolifanya tayari nimesha liandalia majawabu kwa Allah siku ya kiyama. Hii ndiyo njia yake na dira ya al-imam Ibn Daqiq. Nilisemalo kwa akili yangu, kadhalika nilifanyalo, naliandalia tayari majawabu mbele ya Allah siku ya kiyama. Hivi watakiwa uwe ayuhal muslim, hivi ndivyo ambavyo watakiwa uwe ayuhal muslim, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin, hasemi mwana adam qawli yoyote, iwe ya kheri iwe ya shari, illa ladayhi raqib, isipokuwa anaye malaika raqib ay muraqibun lah, anayemchunga atid ay hadiran lihali la yufariqu, yuko naye hamwachi, kila kitu kinadhibitiwa. Elewa hili ayuha almuslim, takallam wasaddid mastata'ta fa innama kalamuka hayyun kalamuka hayyun. Haya anasema al-Imam Abu al-Fath al-Busti, kalamuka hayy wa ghayru hayy jamad. Kisha akasema rahmatullahi ta'ala alayh, fa in lam tajidi qawlan sadidan taquluhu, ukiwa hujapata neno la sawasawa la kulisema, hujapata neno la sawasawa la kulisema, fa somtuka an ghairi sadidi sadadu, basi kule kunyamaza kwako kuto kukizungumzia kisichokuwa sawa, kule kunyamaza kwako huo ndio usawa. Haya anasema Abu al-Fath al-Busti rahmatullahi ta'ala alayh. Ayuha nasu ibadallah, kumbukeni maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam kila wakati. Zuia ewe Muadh ulimi wako, kumbuka maneno ya Muadh, sisi tutaadhibiwa kwa kuyasemayo. Akukose mama yako ewe Muadh, kwani kuna ambacho kitawafanya watu waingie kwenye moto wa Jahannam kiusouso zaidi ya machumo ya ndimi zao, ni machumo ya ndimi zao ewe Muadh. Walhamdulillah.